को मस्त हुआ दिल, तू है सुल्तान तब तू हुआ दिल, तेरा ही हो गया तेरा ही हो गया हबीबी हबीबी दस्त सदा दिल, मिलके तुझको मस्त हुआ दिल, तू है सुल्तान तब तू हुआ दिल, तेरा ही हो गया तेरा ही हो गया। Como